خواجہ ہند کے راجا مہاراجا میرے خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگا تیری شان خواجہ خواجگا تیری شان خواجہ خواجگا تجھے بے قصوں کا خیال ہے تجھے بے قصوں کا خیال میرا بگڑا وقت سوار دے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے یہاں بھیک ملتی گئے بے گما یہاں بھیک ملتی گئے بے گما یہ پڑے سخی کا گئے آستا یہ پڑے سخی کا گئے آستا یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجا میرا خواجہ میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجہ تجھے بے قصوں کا خیال ہے تجھے بے قصوں کا خیال